Usue Elosegi Martinon eta Florian Apezetx, egunon? Egunon. Egunon. Arberoan zehar dioten afitxak denetan ikusi ahal izan ditugu iragan aste hauetan, baina zer da Arberoan zehar? Dinamika hau da gure artean hola sortu dugun proiektu bat bezala eta erabaki dugu aste berezi bat antolatzea Arberoa Ibarrean, hau da lau egietan, Dona Martirin, Donostirin, Isturitzen eta Aiexan. Eta nondik abiatu da dinamika hau? Behar bat senditzen zenuten Arberoako lau herrien arteko elkarlan bat bultzatzeko edo? Bai, gero... Denak urbil gira Arberoan, badila lau erri, eta en fet ez gila hainitz ezagutzen, eta elkartzen holako zerbait egiteko. Eta, voilà, sortu da hola lotura bat egiteko Ibarrean, eta Arberoako sentimendu bat sortu Ibarrean. Hasieran, nahi ginularik proiektu hori sortu, pentsatu dugu, importantena zela Arberoako erritarrok sortzea zerbait Arberoako erritarrentzat lehen intentzioan. Gero biztana deneri idekia den zerbait izanen delakoan, baina lehen bizik hori batzeko pixkan lau egien dinamika. Arberoa Ibarreko sentimendu batez sortzea lau herri horietan, baina beti ere euskara eta euskal kultura ardatz harturik, ez da? Bai, biztana euskararen inguruan, euskara biskat sustatzeko eta jendea euskal dinamika hortan elkartzeko eta partekatzeko gauzak. Eta horretarako preseski buruilaren 5-9ra aste osoko egitarau bat prestatu duzue. Bai, badila lau gaualdi astean zehar. Esten gira be Isturitzen, artetxean, irailaren 5an. Gaualdi historiko batekin, zer da Arberoa temaren inguruan. Eta hori izanen da maina itzuli bat. Eta justuki, Arberoan zehar antolatu duzuen kideen partetik, zer da Arberoa? Arberoa historikoki ezakit soberaz, hori nahi ginuke pixkat argitu ere, baina gaur egun da pixkat eremu bat lau egi horiek batzen ditunak. Badakit garaian bazirela egi gehiago, eta berbaz zerbait ari dela horren inguruan ere lan zen, baina gaur egun da hori bai eremu bat. Eta justuki hori aipatuko duzu ez, mai inguru horretan, Arberoa zer da eta jendearen iritziak entzun? Bai, hori da helburuak hartzeko denen istorioa eta dena idatzi eta hola gure istorioa idatzi zer den Arberoa eta nola nahi dugu gero Arberoaren izan da dira. Eta ondoko egunetan zer izanen da? Beraz, bigarren egunaren zat, izanen da irailaren 6an, aste azkenez, hau izanen da aurrentzako pentsatua den egun bat, jatsaldean. Hiruetatik goiti Donostirin izanen dena, ala pilota partidak, gero gaia elkartea hori izanen da ere egikirolak proposatzeko, hainbat aktivitate. Ondokoan, Dona Martirin izanen da, ostegunan, eta izanen da 8-zareko arpeetan, Koldoa Mestoi ginen du ipuin kontatze bat. Arriola, Mariola deitzen dela. Eta gero izanen da ataldea, polifonia euskaldunaz. Eta hori dena arpeetan, egiteko gaualdi bat mitologiaren inguruan pixka bat intimoa. Ba, gero leku gutxi izanen dira, bakarrik 50 leku. Zenta bo tipia da arpea eta wala, horregatik behar da erreser batu. Gelo izanen da merkatu bat, aierran, ostiralan, hemengo ekoizleekin eta artistak ere. Eta izanen da ere txaranga bat animatzeko, hori izanen da aierrako frontoinan. Eta izanen da ere taloak, edariak eta momentu goxo bat pasatzeko. Eta aste horri bukara emanen diozu egunaldi handi batekin, ez da? Bai, hori da larun bataz, beraz irailaren 9an bukatuko dugu aste berezi hori animaleko egun pesta batekin. Dona Martinin izanen dena, deitu duguna Ibarreko eguna, beraz hor hasiko gira goizean mendi bilaldi batekin. Animazioak izanen diren, txalaparta eta pintxoak ere izanen dira. Beraz hor ere bai izena eman beharko da, hori berantago ere eta sare sozialetan edatuko dugu. Ondotik, be, zikiloarekin segituko dugu, Dona Martiriko plazan, istaklok txarangak animaturik. Eta ondotik, dantzaldi emanaldi bat izanen da, izartxo taldearekin. Eta ondotik, hainbat kontzertu, beraz, otxalderekin hasiko gira, kantaldiarekin. Ondotik, Andoni Oiloki egio izanen da. Eta gero, izanen dira ere bai, itziaren semeak, kuartz, akats eta bukatzeko DJ Xabirekin. Arberoa Ibarreko eguna beraz, Buruilaren 9an, baina deneri idekia da, ez? Arberoarrak ez direnei ere. Bistan da, bai, denei idekia da, zinez nahi dutenei. Eta horrez gain ere, nahi ginuke laguntzaile deialdi bat ideki, be, izan dadin, erritarrentzat edo beste, nahi badute lan txanda bat egin gure laguntzeko egun hortan bereziki. Hainitzetan, eta agian sobera aldiz, aditzen da, Arberoa denetatik urrundela. Hori egia da, Usu eta Florian? Ez da inujun ez, beraz, neork ez du aitzakirik ez etortzeko egun oktarat. Ba, Usue Elosegi Martiron eta Florian Apezetx, mileske rondaizuela mankizun untan gurekin izaitagatik? Mileske zuri. Mileske zuri, inar.